Terra cha, terra viva, terra meiga, terra con asociacións culturais que manteñen ben viva a cultura nesta linda comarca, na provincia de Lugo. E hoxe repetimos por terceiro ano o programa dedicado aos festivais con alma da terra xa, 27 de 373, Festival de Begonte, organizado por Castiñeiro Milenario, Pozo Moiro de Monmenta e Parga Rock de Parga, Concello de Guitirí. E sin nada máis, empezamos Toma 2, programa Festis con Alma da Terra Cha. Benvidos, gracias. Presentádevos aí de dereita a esquerda, por exemplo. Pois, boas noites, eu son Carlos de Castiñeiro Milenario e vimos a falar do Festival 27373. Moi boas, eu son Óscar, veño falar do Festival Pozo Mouro, que se celebrará o 23 de agosto en Movimento. Moi boas, eu son Martín, bueno, da Asociación Feira dos Callos de Parga, viño a falar do Parga Rock. Sempre foi algo que pegou callos e rock, sí. Callos e rock and roll. Pois para que non os coñezan, estes tres festis son referencia en festis feitos por e para o povo, con traballo en mancomún, e un gusto telos aquí nesta radio en mancomún, que é a Radio Pardiñas, a Radio de Sermolos. É un auténtico gustazo. E, bueno, pois un pouquiño podemos ver, xa son festivais consolidados, podemos empezar polo de Begonte. Cantos anos levades xa desta celebración? Pois este ano é a 13ª edición, que dá unha edición de 2020 que non se fixo, entonces levaríamos 14 anos facendo festival. Xa son 13 aniños, 14, e longa vida que non vexo eu aí. A ese pedazo de lugar, a playa fluvial que hai en Begonte, un sitio máxico. Onde falaba con Moni, a compañeira de Sermolos, que hai unha falla inmensa aí nese prado. Eu flipei, das veces, gracias a ir ao festival, cada vez que me cuadra pasar e buscar un sitio lindo para dormir, durmo aí. A última vez, cando foi o concerto de Fuxan os Ventos en Lugo, que te vin, pero non nos saludamos porque estábamos longe, iba pa Malpica e, en vez de dormir en Lugo, dormimos aí. E que sepades que tendes unha falla centenaria á beira do río que lo flipas, que non é común ver en estas zonas tan occidentais. Pois é a primeira noticia que teño. Pois xa te marco a ubicación exacta para que vayas a darle un abrazo da nosa parte este ano. O que quero dicir que é un bosque auténtico, que é un río auténtico e que é un lugar para pasar o día en familia moi fabulosamente. Pois sí. E despois temos o Pozo Mouro, Movimenta, o lado do nacemento do río Miño, outro espacio fantástico que tamén cuida a xente da vosa asociación cultural, que se queres podes presentarla tamén. Tal cual, a asociación é a Asociación Aquilino Iglesias Alvariño, é a área recreativa pertenecelle, por dicilo así, a asociación e aos veciños de Movimenta, entón intentamos sempre facer un mantemento e é unha excusa máis para xuntarse e teres un pouquiño cuidado. O festival é o quinto ano que se fai e bueno, é verdad que con moitas ganas de que siga moitos anos máis, mentre teñamos así todo ese apoio, esta xente tan maja axudándonos. Eu non vou facer spoiler, pero como xa fixen a entrevista, xa sei que tendes todo ese apoio e que sí que vai haber longa vida tamén por Movimenta. Esperemos. Co Pozo Mouro. Longa vida. E vos en Parga, pois tamén outro sitio, a Cuarón do Río, outros. Parga para min é das vilas máis bonitas que hai na Terra Chai, casi digo en Galicia. Non, esas esculturas que adornan toda tal, a feira de Parga é un sitio recomendable todo o ano, máis no Parga Rock que tendes os días de festa. E que edición é este ano, Martín? Este ano será tamén a oitava, o sea, pasanos un pouco como Faz a media dos tres. 5-13. Pásanos como Megonte, que tamén tivemos que pagar un ano polo COVID, e entonces vamos, bueno, no noso caso desde 2016, vamos. Moi ben, pois e ese xa é un concerto específico de rock and roll, ¿no? Porque xa o di o nome, e de rock and roll e derivados, vamos. Exactamente. De feito, outro día cando presentabas o grupo, flipaba, digo, hai estilos musicais que non sabían nin que existían. Sí, bueno, todo procuramos que señan moi variado sempre dentro do rock, o sea, desde rock máis suave a metal extremo. Vale, pois poño un poquinho de música e continuamos con esta linda conversa de Festis con Alma da Terra Cha. Noso Méndez, amigo de Ciño Noso, vai por ti, amigo. I know this world far away. Look at the shadow, but I hear someone the flowers on my mind. I know this world far away. You can't wait what you did. Tranquilo, respira. Deixa que colla. Tu hijo de antes. Deixa que merengue. I know this world far away. Look at the shadow, but I hear someone the flowers on my mind. Y con este temazo de fondo dos Papa Queixo, grabado aquí no Pardiñazo no 40 aniversario, continuamos a conversa. Normalmente a xente vamos a un festival, disfrutamos o día ou os días, mas non vemos o traballo previo que hai. Non, por exemplo, organización, contactos con grupos. Canta xente sodes nas vosas asociacións encargadas de isto e como vedes o proceso previo, cando empezades a currar, como vai un poquinho a cronoloxía para que nos disfrutemos da festa? Pois no noso caso somos seis personas, sete, as que estamos involucrados en facer o festival. E traballo de todo o ano, porque cando non hai moitos cartos e tens que buscar grupos, tens que estar todo o ano escoitando, indo a concertos para alcanzar ese mínimo de calidade que teñen que ter os grupos, que teñan certas características que vayan con o noso festival, e iso é traballo de todo o ano. Cando empezamos a darle así xa unha idea ao festi, pois a mellor a partir de xaneiro, febreiro empezamos un pouco a traballar, pero bueno, tamén depende de cada ano, hai anos que vai todo moi rodado e acabamos rápido, e hai outros anos que en maio estamos aínda colgados sin saber moi ben o que vamos a facer. Entonces, bueno, cada ano en ese sentido un pouco sorpresa. Claro, é importante, non? Que ves a xente o curro que hai detrás para que podamos ir a disfrutar como aquí en Pardiñas, que vamos vendo toda esta semana remolque cheo de cousas e a xente de ser molos arriba, abaixo, abaixo, arriba, día e noite, non? Pois é un traballo que hai que salientar, non? Vos no Pozo Mouro supoño que parecido tamén, ou deixades todo para última hora? Casi, casi. Non, a verdade que non. Nosotros no Pozo Mouro, a verdade é que temos a sorte de contar cun grupo grande de persoas. Eu penso que un pouco adicándose cada un ao que máis lle gusta, non? Ao que máis lle compete. Despois todas estamos para facer o que seña, o que se precise, pero somos un grupo grande. Traballo, a verdad que facemos durante todo o ano, porque a cuestión de ser autoxestionados pois implícanos que ao longo do ano tamén necesitamos sacar certos recursos ou certos beneficios para poder chegar a montalo, non? Bueno, eu penso que é un pouco parecido a eles. O final, o tramo final, supoño que é un pouco cando máis nos poñemos as pilas, pero o traballo é ben previo, ben antes, porque, como ben decía aquí o compañeiro, cando non temos moitos recursos hai que agudizar o inxenio. E o inxenio, pois, nestes moitos casos, non é máis que reunirse, falar, conversar, e moverse un pouco para ver o que nos rodea. Moi ben, e vos emparga, con dous días aparte, en vez de un día, dous días de festa que tendes, pois tamén andaré de solío todo ano, casi. Sí, bueno, nos ao final somos menos na asociación. Somos cinco, pero dúas personas ahora viven fora e non poden, axudan pouco. Bueno, non é que axudan pouco, pero están pouco. Tal. Entón, ao final, pois, sí que é verdade que movemos bastante voluntariado. Temos esa sorte de que moita xente que non quere entrar na organización porque non entende de grupos ou non entende, bueno, por diversos motivos, pero en cambio sempre están aí para arrimar o ombro. En o tocante a empezar, bueno, pois un pouco o que dicían os meus compañeros, hai anos, sobre todo cando son grupos estranxeiros, que incluso este, pode ser, este ano de feito, temos contratado ou temos falado con as negociacións moi avanzadas con grupos do ano que ven, en cambio, o cartel deste ano o cerrei o lunes desta semana. Que bueno, hai que decir que para agarrar depois comentamos as datas dos tres, en setembro, bueno, ainda pechachelo un mes e medio antes, podía ser peor. Sí, home, podía ser peor, mellor tamén. Moi ben, pois pues estou un pouquiño aí, sobre todo está ben que faledes das voluntarias, que son parte fundamental en calquer evento cultural do país. Sí, además, estamos vendo 6, 5, moi menta teñen un pouco máis de sorte, pero tamén sin ese traballo voluntario, ninguno deses tres festivais, nin este mismo, nin outros tantos que hai na Chaira. Dicir que outro día me falaba desde outros dos festivais que hai aquí na Chaira que non podemos traerlos este ano. Estaba vendome a los que era eu outro día falaba do Entre Pontes, que é un festival relativamente novo, creo que levan 3 edicións. E ese era en Rábade, non? Se non me equivoco, Martín. Sí. Non sei como fan, non sei se é un tema, pois, tamén, se é con voluntariado, se é unha cousa máis profesional, pero creo que polas pintas parece bastante a nos. Guai, e había outro na Pastoriza, se non me equivoco, non? Sí, cerca de Mimenta. Falamos da Chaira tamén, que ora xa debe ser, non lembro ben se este ano cumpría a maioría de idades, era a 18ª edición ou a 19ª, pero creo que era a 18ª, bueno, tamén un referente polo tempo, pola forma de que se leva facendo. E votamos en falta o de Bretonia, o Lundasá, que era unha cousa un única. Referente tamén, sí. Animamos a xente de Bretonia a volver a facelo. Ou senón, polo menos, íbamos a xente a pasear por un sitio onde se fai que é unha pasada, solo o bosque e o petroglifo, solo o lugar da Bretonia, como non me di, formado polos bretóns que no século V chegaron a Galicia huindo das invasiones sajonas e chegaron polo norte, obviamente. Ten pues, historia, o sitio Bretonia, ten historia, verdade? Mira, agora que falamos de festivales, gustaríame, sobre todo por o sitio onde estamos, falar de dous que organiza Xermolo, senón, e pasan bastante desapercibidos. Un deles é o Festival de Cine de Roca, que me parece super interesante, tive a sorte de ir os dous últimos anos, e pareceme algo increíble, e que ao mellor non está o suficiente... Valorado como merece, sí, falado como se merece. E ese cambio de data, ahora é setembro, se non me equivoco, sí, ¿no? Sí, o festival, bueno, está un pouco buscándose o seu sitio, este ano van a facer en setembro, creo que a terceira semana. Eu fun a primeira edición post-pandemia a gravar un programa que sonou estes días aquí sobre o Festival de Cine Roca e flipei porque foi o preestreno do documental de Kepa Junquera. O primeiro preestreno foi no Festival de Cine de Donostia e o segundo, antes de ir a cines, foi na aldea de Roca en Guitiriz. É unha pasada. E ver ese estreno... Non pudo vir Kepa por as circunstancias de saúde que ten, pero máis sí que nos mandou un audio, un saludo, na capela de Roca, vendo o docu do gran Kepa Junquera, pois é algo que, cousas pequenas, pero un alma que é inmensa. Está claro, sí. Este ano, de feito, me comentou Xosé outro día, bueno, un rapaz que quizás entenda máis de nos de cine, de nos refiérome de... Sí. Que chegarán 300 cortos. Que maravilla, a Roca. Roca, que aparte moi bonito programa, porque entrevistamos a Xosé e falaba que Roca era unha aldea, o cine de Guitiriz, creo que era unha da xente dun paisano de Roca, que sempre tivo unha relación sí. Co cine antigua e que, bueno... Bueno, iso denota bon traballo, me imagino, é sobre todo moita vontade pola súa parte, porque moita. Eu estou con ele, eu sei que iso leva moitas, moitas horas de traballo detrás... Con poucos medios, facer moito. Sí, ao final está... E cal é o segundo que o que te referías? E o segundo é o... Bueno, é outro evento que... Bueno, pasado non se fixo, pero... Pero, bueno, gracias a él está... Guitiriz un montón de murales e tal. O Urban Guitirico se chama. É un festival de música urbana e... Bueno... Rap. Graffiti, sí, rap. Grafites, deporte de tablas... Sí, exactamente, un pouco así... bueno, todos os murales que hai en Guitiriz, a excepción de un que hai na entrada, se fixeron pois baixo a o paraguas deste festival. Joder, a marcha de Sermolos e da Terracha. Si vos parece un poquinho de música, e xa empezamos cronolóxicamente por orden a falar sobre os tres festivais. Pois viaxamos cara a Begonte, cara a este bonito pobo e a este pedazo festival que organiza a Asociación Castiñeiro Milenario, 13ª edición. E se queres debullarnos un pouquiño de en que vai a consistir esta xornada festiva a Beira do Río. Pois sí, bueno, primeiro decir que eso é que o sábado 9 de agosto nos aproveitamos sempre a referencia de Pardiñas e sempre dicimos que somos o fin de semana despois de Pardiñas ou o pospardiñas, porque é tamén un referente para todos o Festival de Pardiñas. Entonces nos empezamos o sábado cunha sesión vermú ás 13:45, máis ou menos, os horarios son aproximados. Sempre temos un grupo de música tradicional. Este ano contamos con Axeigo. Axeigo é un grupo que nos gusta moitísimo na asociación. Está composto por rapaces de Rábade, algún que está vivindo ahora mismo en Begonte. Son uns musicazos increíbles. Teño un grupo increíble realmente. E eles son os que van a abrir o festival coa sesión vermú. Na sesión vermú, pois eso de decir que outro dos clásicos do festival é a pinchada de cerveza artesá de Alumiña. Temos dúas cervezas exclusivas, unha que se chama Festival 27373 e outra que se chama Castiñeiripa. Bueno, porque é un estilo, para xente que non controla de cervezas, a mellor non lle digo moito, pero bueno, é un estilo con levan lima e é bastante amargota. E este ano pois vamos a incorporar un novo membro nesta familia de cervexa artesá, cunha cerveza nova, e que son cervezas que solamente se poden disfrutar no festival ou nas foliadas que facemos durante o ano. E eso sería o inicio do festival con esta sesión vermú tan característica do festival. Moi ben, despois invitades a xente a comer aí a Beira do Río, guardan mesas. Sí, porque unha das partes que queremos potenciar no festival sempre ese aspecto familiar e de recuperar un pouco as reunións que se facían antiguamente. E entonces gustanos moito que a xente veña a sesión vermú e que despois comemos todos ali no río, un espacio que realmente é moi bonito e moi agradable para facer unha comida, un xantar. E eso é tamén unha cosa que nos gusta e que nos presta moito o rollo de intentar recuperar ese espírito de romería. Comparto esa idea, e sabemos que Pardiñas naceu cunha invitación a ben a merendar a Pardiñas, pois vos invitades a comer aí en comunidade, nese espacio natural tan bonito. Imaginamos xa ben comidas, un bonito no río si fai un día de 20 e pico grados así agradable, e tenes actividades de tarde, por suposto, previa aos concertos. Sí, al día sexta non procuramos que a xente non a durma, e entonces temos actividades pola tarde, temos o Aberto de Villarda. Con Sona Mundial. Con Sona Mundial, bueno, sempre digo, é feo de que un mismo diga esas cousas de algo que fai, pero é un dos mellores abertos de brao que hai nos festivais, porque o sitio é unha pasada e está o campo de Villarda, está xusto no medio do campo da festa, algo que, bueno, outros non poden facer porque non hai esa posibilidade, non é porque non queiran, é que non hai a posibilidade. Nos sí que a temos e, bueno, intentamos explotala. E despois da Villarda temos o campeonato de Cimbrón. O Cimbrón é unha serra que tradicional que se usaba antigamente e que se necesitan dúas persoas para poder usala. E ten a súa técnica, non é solamente forza, hai que, como dicen os vellos, hai que intentar bailar entre coa serra e a outra parella. Entón hai que coller un ritmo e fluir un pouco para que o Cimbrón vaya facendo o seu traballo. E despois, antes dos concertos, tamén como decía antes, que ese espírito de romería, ese espírito familiar, pois temos unha actuación de teatro dirixido aos pequenos e as familias. Este ano pois, contamos con Migallas Teatro, con unha obra que se chama Brincadeiras coa Lingua e, bueno, tamén ten importancia que a obra teña certo sentido porque o festival ten un leitmotiv fundamental e é que todo o que facemos e todos os grupos son en galego. Entonces, eso era o que te quería preguntar antes de que desvelaras un pouco os grupos. Cal é a forma de escollelos e que priorizades a nivel non só musical, vamos? Sí, a nivel musical non temos estilos definidos. Tivemos grupos de jazz, de rap, de música tradicional, de rock, de punk, de todos os estilos. E entón o fío conductor do festival é o emprego do idioma. Danos igual o estilo que fagan, pero ten que ser en galego. Todos os grupos que tocan Begonte son todos en galego, é unha premisa da festa. E outra premisa que temos nos últimos anos, non recordo ben, pero pode ser que desde 2017, é que un dos grupos estea integrado mayoritariamente por mulleres ou liderado por unha muller, porque tamén nos parece importante que as mulleres moitas veces están un pouco esquecidas dos escenarios, sobre todo dos festivais, ou mellor en outro tipo de ambiente sí que se ven, pero nos festivais eu ás veces noto en falta grupos de mulleres que fan unha música fantástica, pero que nos festivais a veces non as podemos ver. Pois, encántame a discriminación positiva que facedes coa lingua e co tema de grupos de mulleres, é algo lindo como filosofía. E se queres presentar o primeiro grupo e escoitamos un pouquiño? Pois vale, o primeiro grupo que vai a abrir esta edición chamase Boba Pandereteiras e, bueno, con ese nome está claro que o que fan é música tradicional, e este sería o grupo composto por mulleres bravísimas, cunha calidade musical excepcional, pero tamén unha calidade humana impresionante, xente comprometida co idioma, coa tradición oral, de saber manter esa tradición e transmitila sin adulterar moito, e para nós é un orgullo, porque encima levamos moitísimos anos detrás delas para que viñeran ao festival, e sempre había algún inconveniente de data, sobre todo para poder vir, pero este ano por fin se xuntaron os astros e poden estar por fin no festival. Pois xa teño aquí preparada a Muñeira de Bardaos, para que coñezamos todas as boubas, que a verdade que xa son bastante recoñecidas no país. Ay, lleve dar carrera. Bouba, referentes da música tradicional do noso país, non só pola calidade musical que xa falabas, sino polo traballo que fan de recollidas, de educación, de pois defender a tradición, pero apartar as cousas que na tradición non todo é positivo. E este ten un colectivo, non me lembro o nome, que ben bonito que é eso, como a tradición sí, pero machismo e clasismo e racismo fora das nosas vidas, non? Son comprometidas nese aspecto, aparte de grandes músicas e persoas. Sí, sí. E iso encaixa moi ben no, na filosofía e no espírito do, do festival. Eu creo que sí. Aí, despois de 7 anos de intento, 8, por fin poderemos disfrutar de Bouba. Dinos o día, a data do concerto. Ah, xa dixemos, o sábado, sí, pos Pardiñas. Sí, por 9. Eso como Pardiñas, cando é domingo, primeiro domingo de agosto. Cando é en Begonte, o sábado despois de Pardiñas. O 9 durante todo o día. Moi ben, empezamos cas Bouba, xa ves o terreiro da festa, ducias de persoas bailando, e xa, bueno, xa probada a cerveza, esa artesana tan rica que tendes en exclusiva, pois creo que tenes outro grupo, outra filosofía, outra, bueno, outra parte importante do festival, non? De apostar. O segundo grupo que vai subir é Funámbula e os Ceos Quebradizos. Posiblemente un dos grupos co nome máis extraño que pasou polo festival, aínda que tamén tivemos os labregos dos tempos dos Spundings, así que, bueno, entre eses dous levan a medalla de ouro de nombres raros. Funámbula, pois, é un grupo, o líder de Funámbula é Fernando, e un rapaz de Pedrafita, e que coñecemos desde hai 3 ou 4 anos, e bueno, montou este proxecto, e evidentemente as portas do festival estaban abertas para él e para o seu grupo, porque outra das cousas que nos gusta é potenciar os grupos que empezan, e se son grupos da contorna, pois é evidente que teñen que estar no festival. Por sintetizar música en galego, apoio grupos de mulleres, a grupos locais noveis, es que máis non se pode pedir. Bueno, intentamos cerveza artesana. Sí, intentamos que o festival teña un espírito e unhas directrices un pouco claras en ese sentido. E o lograches, aparte de todos os grupos que non me haches, que xas vin, os labregos, grupazo mítico, o levei nos a Corme varias veces a tocar, o Leo García, grandes, por onde van, os 2 anos que eu fun, todos foron grupazos, Pepe Bamonde, Pauliña, un tras outro, vamos, non, creo que es que comparto esa filosofía e gosto moito dela. Entón, dixéchesme que agora iba a primeira Funámbula, non? Sí. Moi ben, pois se queres poñámola xa directamente. Pois, vale, de acordo. Yeah. Pois, oh, ben, este rapaz xa contorna facendo o seu arte e tendo a sorte de compartilo con todas en Parga. Sí, soa ben. E, bueno, falando con eles tamén están encantados de ter esa posibilidade de tocar nun festival, un festival cerca da casa, e a oportunidade de tocar nun festival. A verdade que é un pouco complicado a veces os grupos que empezan ter esas pequenas oportunidades, e eu creo que tamén os festivais pequenos tamén estamos para darlle voz a eses grupos que están empezando. Moi ben, e tenes outros grupos, quedan dous por desvelar, se queres contar por que este ano hai 4 en vez de 3. Pois, bueno, sí. Sempre había 3, non? Sí, sempre tivemos 3 grupos, e este ano, como novedade, temos 4, e é simplemente porque o terceiro grupo que se vai a subir o escenario, que se chaman Pan con Queixo, pois a primeira vez que os vimos, son, bueno, decir primeiro que son uns rapaces, que o maior creo que ten 18 e o máis pequeno ten 14 anos. Dous deles son moi ben coñecidos pola asociación, porque desde pequenos viñeron ao festival e colaboramos en algunha ocasión con cosas que fan. E, bueno, vímonos nunha foliada que organizaban en Castro Verde, e foi velos e xa decir: "Ei, vos vides o festival?" E os pobres chavales, bueno, as caras que puseron foi, había que gravalas, porque non esperaban que pasara eso e non o creían. De feito, empezaron a dicirle a todo o mundo: "Ei, que vamos ao festival de Begonte, que vamos ao festival de Begonte." Estaban os pais ali, non se creían nada, pensaban que era unha broma. E nos: non é broma, tedes aí 5 temas e vides o festival." Entón, claro, como tiñan 5 temas, o festival ibas a quedar un pouco curto, e entonces este ano temos 4 grupos. A sorpresa é que en 4 meses, esos cinco temas, creo que ahora son 11 ou 12, estiveron ensayando como tolos para chegar ao festival con unha hora de concerto, e claro, ao final vamos a ter 4 grupos de verdade que van a dar un show completo, e non solamente 4 ou 5 pezas, e nos estamos encantados de que o tomaran tan en serio, porque eso significa que é algo que realmente lles importa, ¿no? Pasaron de ensayar, preparar uns temas a ter 12, e incluso aquí vamos a escutar unha grabación dese día da foliada en directo, grabado con un móvil, así que eso sí que punk. Pan con Queixo, rapazada da Terra Chá, que disfrutaremos en Begonte. E logo de 3 grupos e dun día completiño que acabas de narrar, como tomamos a rincadeira con un sonido, despois a xente saberá. Pois, despois de escuitar aos Pan con Queixo, non podíamos baixar o nivel, e pechamos cos Residuos Atractivas, un grupo que ten amplísima trayectoria de moitísimos anos, grupo de punk rock moi recoñecido, con xente moi coñecida de moitos grupos, e esperemos que sea un fin de festa brutal, punk total. Seguro, sabemos unha programación variada, como din por aí os que venden festivais, multicultural, pero ben, para todos os gustos. Pois aí vamos con este temazo que nos tes preparado. Qué temazo, los residuos atractivas que nos acabas de regalar y vaya fin de festa que podemos tener este año en Begonte. Parabéns por la programación y por sobre todo por la filosofía también. Pues muchas gracias, eso. Intentaremos que sea una festa para todos y que la gente venga al festival a pasar un día agradable y una noche longa, a ser posible. Pues nada, marchamos de Parga para Moimenta, de Begonte para Moimenta, después para Parga, pero mientras tanto vamos a ver esta cantiga donde nos lleva. Vamos primeiro a Moimenta antes de ir a Parga. Guitiriz, estamos en Begonte, acaba explicarnos o amigo Carlos pedazo de programación e estámonos acercando a Moimenta, o límite norte da Terra xa, máis ou menos, non, noreste... Máis menos, máis menos. Sí. Bueno, e aí temos a quinta edición deste Pozo Mouro, que tamén é unha... Bueno, co paso dos anos xa se vai coñecendo o Festi de Pozo Mouro como unha referencia así de música agradable e quizás pouco coñecida, pero grupos que vas a recordar durante moito tempo. Sí, eu penso que non temos, bueno, non temos a traxectora que teñen aquí os compañeiros, entón... Tampouco pues, bueno, tedes os anos que teñen os compañeiros. Bueno, todos andará, supoño, non? pero bueno... Sí, creo que xa se nota na voz que o do meu tocario Óscar é o máis novo dos aquí presentes. Xente nova todo fume, nada, xente nova ben brava que está facendo as cousas ben, ben, moi ben aí. Intentamos aí poñerlle ganas. Pois para que nunca viñera... O Pozo Mouro, bueno, é un festival que, como ben se dicía, se fai en Moimenta, na Praia Fluvial, que comentábamos antes, que é o 23 de agosto. É un festival que dura, bueno, todo o día, gran parte da noite, porque a verdad non somos de deitarnos cedo, pero que poñemos moita enerxía e moitas ganas no día. A verdade, gustanos co festival que seña un espazo para moito máis que a música, que teñan, pois, a mellor cabida outras artes e que teñan voz outras cousas, co mellor nestes espazos tan festivos, ás veces non teñen. Ás veces, pois, bueno, pois, hai mellor ou peor, pero, bueno, poñemos bastante foco neso. Entón, comezamos xa pola mañá cedo, e dicir que, bueno, que quen queira vir o día anterior se pode quedar, que a acampada é totalmente libre, igual que o festival, é gratuito, e hai zona de acampada, hai para comer, e quen queira traer o seu xantar, benvido que será. Entón, comezamos pola mañá cedo, e como xa é de costume, comezaremos cunha ruta pola zona, que normalmente antes falabais da árbore que había... Sí, da falla. Aquí, claro, da falla. Eu dicía, joder, que necesarias son estas cousas para coñecer o que nos rodea, que ás veces temos ao lado e nin nós mesmos nos damos conta. Pois, bueno, esta ruta ten un pouco esa finalidade, dar un paseo pola contorna e falar un pouco e, bueno, pois resolver, supoño, que alguna curiosidade que vai xurdindo. E cando volvemos a outro clásico con Eva... que dende aquí darlle as grazas a todas as persoas que nos axudan e colaboran con nós para que isto seja posible. Eva, concretamente, é unha delas que sempre está aí para todo o que necesitamos. Este ano volve dar un obradoiro de danza na natureza, que a verdade os últimos anos tuvo un gran acollemento e a xente, a verdade, que sai daí máis que relaxada, saen co corpo noutra dimensión, conectan ca terra. Claro, esto... así despois estar esas todo día seguinte pola claro. Mañan, de que era aí o corpo como novo. Sí, sí, é que parece que se lles pegan os pés ao suelo e non se queren mover despois dali. bueno, nada, despois xa daría comezo a sesión Bermú, que este ano vai estar presente nela o que para nós é unha gran ilusión, que é Xenderal, que é un activista cultural, un clásico, bueno, xa ten bastante traxectoria, e a verdad que nos acompañe este ano, pois fainos bastante ilusión, xa que moitos de nós temolo escoitado hai ben anos, é un gusto. Non, é un gusto escoitarlo e un gusto velo brincar. Tal cual. Porque varia forma de moverse e de comerse o escenario que ten o Xenderal. Sí, vamos. Sí, sí. A verdade que, bueno, pues, ten así este rigi, esta música que é moi, bueno, pues, moi longa, moi pegadiza. E, joder, despois dicir que él durante toda a vida foi un activista cultural, entonces que tamén é un gusto pues, ter esa xente con estas ideas creo políticas. Creo que das Terras de Ordes e por aí hai varios referentes, como Bocixa e demais, creo que tivo vos mestres por aí. Sí. Na súa comarca, vos sí. Referentes, non? Igual que lo será ahora pa vos, por exemplo, e pa outra xente da comarca de Ordes e Cerceda e demais. Xente que é necesaria para que isto avance. E, bueno, dicir que Xenderal vai estar sonorizado por Píntega, que Píntega, igual que o ano pasado, vai traer tamén o seu equipo de sonido. Agradecérllelo tamén, eso para nós tamén era, bueno, pois algo así un pouco ilusionante, non? Como volver así ao formato original do rigi nestes altavoces, e así un pouco, bueno. E logo, pois, quen estivera no festival xa saberá que ten unha estructura na cal, igual que aquí os compañeros do Castiñeiro Milenario, tampouco lles deixan moito tempo á sesta, pois nós é un pouco parecido. Pola tarde temos así diferentes talleres, aos que nós lle chamamos pozos, que bueno, que a finalidade destes pozos é facer talleres máis menos simultáneos, polos cales te poidas mover un pouco a gusto, é dicir, que non empeces unha actividade que teñas que estar ali todo o tempo, senón que poidas ir brincando dunha a outra e picando un pouco, aínda que quen se queira quedar toda a actividade, benvido é tamén. Entón, pois, sin máis, vou con eles, que serían un clásico, como é o Pozo Ilustrado, que o Pozo Ilustrado tratase de pintar xa un mural colaborativo de Movimenta, que sempre se pinta, cada ano escollemos un pouco, pois, para darlle un pouco de vida máis ao que é a área fluvial, decidimos pintar un mural, no cal sempre hai un artista, este ano é Sonao, que é un rapaz das Pontes, no cal fai unha especie de boceto e a xente pois colabora na pintada deste. E logo estará a Xenderal tamén pola tarde, dando un obradoiro de beatbox, o cal, a verdad, nos ten bastante curiosos, por como é, imaginámonos un pouco que explicará de onde ven isto, de onde, como nace, como é, e bueno, a verdad que nos pica aí un pouco a curiosidade. E logo, bueno, como sempre, non pode faltar a xente polaca, como dicíamos aquí o outro día. Os polacos, xa co Pozo Miúdo, que, como ben falábamos antes, gústanos que seña un espazo para as familias. O festival está pensado para que veña todo o mundo, pero bueno, sobre todo a xente da contorna, e sobre todo as familias, as crianzas, e que teña un espazo para disfrutar. Entón, este ano volve a Chintofanería Ambulante, pero trae unha gran novidade, que empezan un proxecto novo con Nenea. Entonces, bueno, traen un proxecto con moitos máis materiais, con moito máis xogo, totalmente renovado, que ten pinta de ser un gran espectáculo pa estas persoas máis pequenas, que creo que van disfrutar moito. E que te parece, Tocayo, si despois sigues debullando e escutamos un poquinho de Senderal aí para animar a xente xa neste vermú que nos tenes preparado? Perfecto. Aquí Senderal de Cochiqueira, Galiza. Esta canción vai dedicada a todas as persoas que teñen orellas e que herdaron dos seus pais e das súas nais, porque elas son as que nos escoitan, e o que é mellor, as que nos entenden. Seguí frutando meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas cobijo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, ser valiente, corta da lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, tírame, tírame, tírame da lingua. Boca na casa, o traballo, a feira, boca ese niño arranxa a la leira. De volta no camiño topo, galeria, berra, gustos outros, se abre, se veda. O problema é o que ti es, pum, abre os ollos, o é que non ves, chau, cabe as orellas, telas do revés. Meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta esa lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, tírame, tira, tírame da lingua. Pues vamos a tirarte da lingua un ratiño máis con este debulle desta pedazo programación. Xa presentaste bastante e ainda non chegamos a noite, estamos en mitad da tarde, quedamos coa xente de Pol, non? Chamados polacos, amigablemente. Amigablemente, sí, señor. Pois seguimos pola tarde, que vamos ter así algún pozo máis, como nos chamamos, que será o pozo circo, que volve despois dun ano de telo así un pouquiño parado. Este ano volvemos a dar cabido ao circo. Volve Nelly, bueno, esta vez ven como, bueno, pues como persoa que imparte o taller, e vai dar un taller de hula hop, explicará, supoño que así, algúns fundamentos básicos do hula hop, un pouco do circo social, que é un pouco así no que anda, e co que quere, bueno, pues que se volva a poñer un pouco así en boca da xente nos festivais, que é o circo de rúa, e o que se fixo, sempre. Fai dous anos e os molos trouxe aquí a un circuac, colombianos, amigas miñas. Estiveron no Pozo Mouro. Estiveron no Pozo Mouro, despois. Sí. Pois tamén con ese concepto de circo social, ellos les viñeron exiliados de Colombia, son exiliados do seu propio povo. E creo que compraron unha casa aquí ao lado, cerca, e non sei, o sur de Lugo, non me acordo moi ben onde. Antes estaban a vivir no norte, pero sí, son amigos do festival, viñeron un par de anos, tanto como facendo espectáculo, e a verdad que xente interesante, con un discurso, verdade, que para escoitar. A verdade, sí, sí. Circo social, un bo concepto, sí. Logo, xa para terminar cos talleres, Ana Mais Zaida, dúas rapazas dali da contorna, farános un taller que tamén nos ten totalmente sorprendidos, para ver como é, que é o pozo aromático. A ver con que nos sorprenden. E, bueno, como sempre, o festival pois sempre lle deu un espazo á narración, á literatura, e así tamén un bo espazo para as crianzas. Este ano estará a ver o Rilo tamén con narración oral. E logo, pois... Que boa programación, a verdad. Moi ben, pois xa temos o debulle do día e é que, xusto, máis xa da radio, creo que vai entrar unha canción que, si queres, podes presentar do primeiro grupo que vamos a disfrutar. Pois o primeiro grupo que escoitaremos na noite será Prieto Picado, grupo galego-leonés, máis ben leonés, con caras moi coñecidas que xa pasaron polo festival e, sen máis que nada, sin máis dilación, deixámoslo. Disfrutalo e xa falan elas por elas mismas. Tamén un grupo todo composto por mulleres, non? Penso que hai dous rapaces. Sí, creo que mayoritariamente pero, por mulleres. Pero sí, ¿no? Mayoritariamente son mulleres. Y el veneno es lo que con tus ansias me quieres dar. No lo quiero. Prefiero irme con mis compadres a bailar. Baila con el compasito que yo te repito, el beso te atrapa y te sale fuego con el meneo que dan tus pies pisando al compás. Quítate las amarras y los prejuicios, aquí nadie está salvo de culpa ni se disculpa. Solita lo tengo todo y hay que apagar. Me reservo el derecho a decidir cómo caminar. Es mi sendero. No quiero tragarme la mierda de los demás. Baila con el compasito que yo te repito, el beso te atrapa y te sale fuego con el meneo que dan tus pies pisando al compás. Quítate las amarras y los prejuicios, aquí nadie está salvo de culpa ni se disculpa por ser quien es ni por quién será. Que yo te repito, el verso te atrapa y te sale fuego con el meneo que dan tus pies pisando al compás. Quítate las amarras y los prejuicios, aquí nadie está salvo de culpa ni se disculpa por ser quien es. No soporto las mentiras, la apariencia, el que dirán, no me digan lo que digan, siempre quieren más. Ni ponerme ningún traje, ni tacón, ni maquillaje, ni por dentro ni por fuera, ni pa' ti ni pa' seguro que no me quedo. Qué temazo. Simplemente música de letra, de alma. A verdad que acertades abrindo festival con este Prieto Picado. Alucinantes simplemente. Me estou imaginando aquí en Pardiñas ou noutro festi de Begonte ou tal, porque isto é un grupazo. Simplemente. Sí. Y está ben que apostedes por este tipo de xente aí. Moi ben, pois xa disfrutamos un poquinho non, xa estamos fartos e sudando de bailar cos Prieto Picado, e que nos tendes despois preparada. Pois isto é verdade que parece que non vai a menos, entón, pois de cruzando a meseta, dende aí o centro da península, máis menos, pois virán os Justicieros, que son unha banda que fan pois cumbia, como xa é habitual, pero tamén a mezclan así con un pouco de ska, con reggae, bueno, un grupo que eu creo que non nos vai deixar sen bailar, nin de broma. Polo tanto, para moverse, penso que sería interesante. A verdad que ten unha pintaza, pero tes un problema, que tes un técnico medio empanao. Como se chama a canción de Los Justicieros? A canción que temos por aí, se non me equivoco, A ver, dame un segundo, creo que era abogada. Pois creo que vamos a ter que ir a verlos en directo porque non a metín na lista. E la gente, non, creo que era la gente. Ah, xa dicía que profesional son. Aquí está la gente. Ah, esta era unha broma, pero son cosas do directo. Cosas do directo. Vale. E dicías que veñen dende a meseta, non? Sí, dende do centro da península, máis menos. E cumbia, que é un estilo que creo que xa le baches máis veces, sí, que son escumbieros. Parece que non falla a cumbia, Oscar, a verdad. Eu, como viaxei por América Latina máis dun ano e medio, son amante da cumbia e é como a muñeira daqui, pero con máis calor. Tal cual. Pois vamos a escutar a este la gente. Libre mercado, pero solo para los que tienen. Dicen que tú es libre mercado, pero solo para los que tienen. Si el artesano en la calle quiere trabajar, llega el pitufo y le roba el material. Si el artesano en la calle quiere trabajar, llega el pitufo y le roba el material. ¿Por qué? Agente, déjame el material. Agente, lo hago con dignidad. Arriba la cumbia, muy bien, xa, preto picado, cumbia, que ahora que nos sentaremos un ratito de música clásica o que nos tendes preparado. Creo que eso vai quedar para outra ocasión, neste caso, bueno, ainda queda bastante de noite, pero por grupo, como grupo musical, empezaría o último agora, que é un grupo, bueno, pues, máis menos coñecido na Galicia, que creo que non deixan indiferente a naide, un grupo que fai post-punk mezclado con electrónica, veñen dende o sur de Galicia, dende a zona de Pontevedra, chámanse Igmig. A verdad que penso que non deixan indiferente a naide, son tamén satíricos e divertidos. Eu vou decir que non o coñecía e outro día gustoume moito, que é a sorpresa destes pequenos festis con alma que me... un tipo que creo que non son unha eminencia, pero sí que me gosto da música e escoito bastante música, descubrir novos grupos gracias a vos. É unha maravilla, vamos. Isto é un show totalmente ecléptico, é verdade que creo que non deixe indiferente, pero bueno, a escoitar e a xugar. Pois aí vamos. Sanxenxo. Panjón, hostia. Corujo, hostia. Puerto Nuevo, hostia. La Coruña, hostia. Buey Muerto, hostia. Artejo, hostia. Ortiguera, hostia. Puente Deume, hostia. Puente Ceso, hostia. Nocha, hostia. Bayona, hostia. Ejinzo, hostia. La Peroja, hostia. Puespecho, hostia. Carballito, hostia. Sancho Reina. Que non deixan indiferente a nadie, acabas de expresarlo moi ben. E bueno, este, como era, Igmig, non? Sí. Pois agora, para quen queira dormir, como sempre terá acampada, pero creo que non lle vai ser fácil porque aínda quedan unhas cantas horas de festa. O que pasa é que nos trasladamos do que é o escenario, por dicilo así, a un pequeno espazo que montamos ali, donde empezamos con Luama Sound System, que é un rapaz de Terra de Montes, se non me equivoco, desa zona, que fai así unha mezcla de música galega con electrónica en directo, tocando flautas, pandeiretas, e, bueno, creo que é unha proposta bastante interesante e que entra moi ben no concepto do festival. Todo isto, como ben dicía, sonorizado pola xa familia de Píntega, Sistema de Son, unha parella de Lugo que sempre nos fai bailar e que este ano traen un invitado chamado Luis, no cartel coñecido como Bass Dealer, que venden de A Coruña para facernos bailar. Entón, entre Píntega e Bass Dealer, despois de Luama, darános ata altas horas da noite festa e máis festa. Pois unha maravilla, verdad? O programa deste ano como dos anos anteriores. Tive o gusto de ir o pasado e o anterior, e a verdad que vexo cousas moi lindas aí, moi menta, e despois falaremos un poquinho de cousas que facedes os tres das vosas asociacións ao longo do ano. E antes viaxamos de Begonte a moi menta, e agora, como di a canción, de Parga, unha Parga guitiriz, guitirice máis teixeiro. Seguimos escoitando de fondo así esta proposta atrevida que nos regalaba desde o último grupo. E nada, amigo Martín, pois octavo ano. Sí, sí, esta será a octava edición. Octavo ano, mesma filosofía, puro rock and roll. Sí, bueno, nos como os compañeros tamén, cando montamos isto, pois tiñamos algunhas cousas claras que seguimos mantendo. Sobre todo apoio ao mundiño underground, as bandas, vou dicir noveles, pero moitas veces non son noveles, que non teñen espazos onde tocar e que, bueno, que ao final acaban tocando en pequenas salas ou en pequenos bares, pois darles a oportunidade de tocar nun escenario e con un son tal. Eso é unha das premisas. A outra tamén é ter bandas, aínda que non todas, que canten en galego e que sexan galegas. Bueno, despois adaptámonos bastante aos nosos gustos que habrán en unha... Bueno, somos xente moi distinta en gustos, entonces, bueno, pois vai desde o rock hasta músicas moito máis extremas. Moi ben, e vos, repite máis datas, que era a primeira fin de setembro, se non me falla... Sí, no noso caso será o 5 ou 6 de setembro. Hai que facer como Pardiñas, o primeiro domingo de agosto, Pardiñas, o primeiro sábado de setembro, Parga Rock, tenes que facer así xa... para ter xa o calendario festín na cabeza. É que así, ademais. Eso, moi ben, ben feito. Non cambia. Moi ben, e tendes os días, non? Sí. E outro día, falando así informalmente no bar, bueno, realmente foi aquí, pero entón tamén falámoslo no bar, tendes os días claramente diferenciados. Sí, son dous días moi distintos. Para nós... Eso, eso, aí... Para nós o Benres, bueno, é un... Sería un festival distinto, moito máis moito máis pensando no ambiente underground, unha festa para nós, o sea, ao final montamos todo nós, desde o escenario hasta o equipo de son, con voluntarios e con xente que curra de forma gratuita, e os únicos que si lles pagamos algo son as bandas, porque bueno, teñen os seus gastos, hai que sacar discos, hai un montón de cousas que teñen que pagar. Entón, pois sí, cobran algo no noso festival, naide ben gratis, o sea, polo menos os gastos sempre os cubrimos. Galorades o traballo da xente, e eu me refería a dous días diferenciados, porque creo que o primeiro día é máis para, decir, calquera que queira vir ao festival de fora, pero máis é o día do povo, non? É o día voso. Sí, normalmente, claro. A ver, isto, o Benres saeu de que Parga un pouco pequeno, sen demasiada hostelería. Houve, sobre todo, un par de anos que se empezou a xuntar bastante xento Benres. Bueno, os bares se vían sobredimensionados, non había cabida para tanta xente. Tal. E ao final, pues, decidimos, primeiro empezamos con unha especie de foliada, pero ainda fixamos peor. Ao final acabamos de... por levar todo ao recinto do festival, traer eso, pues, bandas que... Sí, traer un non tantos grupos como sábado, pero sí, alguna banda e demais, e creo que tendes algo antes das bandas tamén, non? Aí como le chamates, pasatabernas? O... Sí, solemos ter un pasatabernas, que, bueno, suelen ser xente de outras bandas, pois que se xuntan pois 4, 5 ou 6 e van polos bares pois facendo un pouco de ruido. E xa levando xente para baixo, para o campo da festa. E xa levando xente para o campo da festa. Moi ben. E con que comenzamos este ano, Benres? Bueno, para empezar estará, supoño que un clásico que é DJ Coutinho, que están todos os nosos eventos, que non desvelamos nunca quen é e non se sabe quen é. Pero bueno, por ali estará poñendo música, despois chegará unha banda de... Bueno, orden, no que vou dicir as bandas non implica que señor orden no que tocan, porque somos un festival gratuito e non vamos a dar horarios. O sea que naide se quede co orden, porque ao mellor despois se leva unha sorpresa. Quero dicir que naide veña ás 12 para ver esta banda, porque igual toco ás 11 ou toca ás 3 da mañá. Hai que ser rarito, se te gusta rock and roll e viaxas para ver unha banda nada máis e te perdes o resto, mereces non saber o horario. Podes te creer que sí que pasa. pasa, pero sí, bueno, hombre. Pero pues bueno, nada. En fin. Desvela as bandas que van tocar. Ora, a orden, pois somos un pouco desordenados nesta radio, xa veis. Bueno, pois o Benres estará Aquelarre, que é unha banda de Vigo que, bueno, que vimos nun festival hai pouco tempo e aínda que xa os coñecíamos, non nos acaba de encaixar no noso gusto musical, pero foi velos en directo darnos conta de que si sí, tiñan que estar. E, bueno, estarán acompañados de Urco, que, bueno, son bastante distintos, é un metal moito máis clásico dos anos 90, unha banda moi experimentada, con xente moi experimentada, pero sí que é certo que como banda quizáis señan a banda máis novel deste ano. Entón, se vos parece ben, pois vamos a poñer unha canción de un tema de Urco por eso, porque quizás igual son os menos conocidos. Falabas do DJ desconocido do Festival de Parga. Aquí en Radio Pardiñas tú eres o DJ que vai a pinchar as cancións. É coñecido de Martín e ele é o DJ que vai a facer. É tamén parte de Coutinho. A la sorpresa desvelada, xa, veña. Parte, non todo. Pois salvamos, cando tú queiras. Agora mesmo, logo. Pois aí xa temos desbullada a programación do Benres, Aquelarre e Urco, non? Que era o que estábamos escoitando. Os dous grupos galegos? Sí, son os dous grupos galegos, sí. E, bueno, o DJ sorpresa ese desconhecido, que media parte está aquí e a outra media andará por outro lado. No, no, ni un media está aquí. Igual sou a décima, ou vigésima parte. Bueno, entón, colaborador, parte activa. Moi ben, e xa despois de levantarnos do Festa do Benre, nese espacio natural, a beira do río Ladra, alucinante, o río Parga, sempre me lío Parga e Ladra, e outro sitiazo que tamén pasei bastante, e no que dormín este ano, na Festa de Letras Galegas de Sermolos, a víspera de San Alberto, e saín andando dende Parga a Romería de San Alberto, outro sitio como os que estábamos falando, que gracias aos vosos festis, cando me cuadra, para dormir aí. Sí, é moi bonito, verdad? É un sitio espectacular. É un sitio, sí, son sitios máxicos, digamos, espectaculares. Sí. Moi ben, pois o sábado, veña. O sea, o vernes disfrutamos o Pasatabernas, os DJs dos grupos. Ben, pois bueno, o sábado levantaremos cedo para montar todo o estandarte. E bueno, xa contra o mediodía, pois faremos a clásica xa sesión vermú, no que sempre buscamos bandas que fagan dentro do rock, pero que fagan festa, bueno, que sean un pouco así. Sí, aunque que fora eu, fora Collón de Lola, que montaron unha boa... Sí, Collón de Lola, son moi amigos, son, bueno, de feito estuven con eles agora, hai nada, nun festival, xa estuveron dúas veces en dous, estuveron nun festival, nunha sesión do festival, tamén nunha festa de presentación do Merchan ou algún outro evento por aí. E este ano tenéis esa mesma filosofía, algo alegre e bailable, e que sorpresa nos tenéis preparada para Bermú? Bueno, pois este ano traemos a Bimbio, que son de Ponteareas, que sempre dicimos que son de Vigo, pero non, son de Ponteareas. Non me movas os marcos. É unha banda de recente formación na que, bueno, tocan músicos moi experimentados da escena galega. E despois, bueno, unha das voces é Alex Arnoso, que foi, ou que, bueno, que era unha das tres voces de Son da Rúa. E, bueno, mítico grupo... Sí, teño unha proposta. Da contorna de Vigo. Moi, moi bailaba. E, bueno, nada, despois de Bimbio, despois de tomar unhos vermús, pois como en Begonte, pero moito máis modestamente, pois tamén temos un aberto de Villarda, que no noso caso chega a súa cuarta edición. Ben, como apostades na Terra Chá pola Villarda, é algo alucinante. Mañán tenemos a mano e pasado un programa especial sobre Villarda aquí o sábado pola mañán. Sábado pola tarde. É un xogo que se suele apuntar moita xente da que está por ali e ao final todo o mundo pasa ben. Con a parte da xente que xoga ben, non? Pois calquera... pode probar, aparte a xente que xoga sí, é divertida, é encantadora, non lle importa que os molesten ali. ou se lle importa non o dice. Non importa. Bueno, pois despois da Villarda podo pararme aquí un momento porque nos creo que aí si o facemos desde aí xa anos. Tamén creemos que as crianzas e os nenos son moi importantes, no, en calquer festival, porque ao final son o futuro e son os que van a estar... van a estar aí como voluntarias, como público, como organización... E ademais que para un neno que teña un pouquinho de protagonismo nun festival queda como grabado e ao final eles, cando anos despois van a recordar ese festival con cariño e con ese festival, esa música, ensinarles tamén que non todo é reggaetón, que non todo é orquestas, que hai máis cousas e que se pode disfrutar pois con rock, con folk ou con cumbia ou reggae ou bueno, música. Con música, exactamente. E bueno, entonces palabras das crianzas. Bueno, este ano, igual que o ano pasado, estará Trécola Producións, os polacos. Os polacos outra vez, están en todas. Que tamén, terán unha obra de teatro para amenizarles este momento os nenos. Sí, de feito, os iban a estar aquí na radio, os compañeros de Trécola, pero ao final, por circunstancias familiares de Ero, non puderon vir, un forte abrazo desde aquí, e pudemos facer o toma 2 deste programa, e a xente ben cercana á radio, a xente de Trécola, Son amigos desde que éramos nenos casi. E agora teñen fillas máis altas que a min. Pois sí. Bueno, pois pues eso, van a representar unha obra que se titula de Pituquito Literal, que creo que están estrenando estes días tamén, ¿no?, en algún festival por aí. Xa te dixen outro día que creo que teñen 50 anos de historia e terán montadas igual 50 obras, así que podedes ter moniqueques para toda a historia do festival, vamos. E por ela seguro que encantadas. Moi ben, pois a Berto de Villarda, espacio para crianzas cos grandes de Treco, la referencia do mundo dos moniqueques do país. E bueno, xa... Sí, xa chega a hora de empezar con a música. Roll, dos vatios, non? Sí, xa empezou a música, en serio. Bueno, y volvemos a repetir que a orden é totalmente aleatoria. Sí, sí, non vamos a seguir un orden. Bueno, decir que este ano outra aposta local, chámase Meu, unha banda de, bueno, son amigos ao final, son da zona da comarca do Deza. Están co seu primeiro disco e por isto que decía antes, de apoiar as bandas, locales e tal, e aparte porque son grandes amigos tanto nosos como da xente de Xermolos, sempre que os chamamos para calquer cousa, pois están aí, entonces bueno, queríamos que estiveran este ano. O dito, chámanse Meu, gustaríame poñer tamén un tema deles polo mesmo, porque igual non son tan coñecidos como Meu, das Terras do Deza, supoño que en galego, porque o nome xa oí todo. Sí, as cancións son todas. Pois vamos a disfrutar cando DJ Martín goste deste tema dos Meu. O tema chamase Facer Mal. Hai que ver o que faría se antes a llame tes medo. Tens que perder, que non perderás xa. Non eres quen creía se fixeches algo que non. Cos meus demos e volveme a imitar de saco pan, probar de saco pan, probar. Sei que rei de novo, querendo sen querer. Sei poder, paciencia, se non quero parar. Sei que amolo a xente, non quero asentar. Sei torcer camiños, dereitos cara ao mal. Vou botar a correr e non quero parar. grupazo de nas terras, Odeza, verdad, gustoume, gostei moito desta canción tamén. E, por exemplo, vamos a seguir co debulle dos grupos que tocan, pero a nivel xente, canta xente crees que ti de media que estades tendo nos últimos anos nun festival específico de rock? En principio, hai que ir a ver se te gusta o rock. Non... Sí, bueno, a ver, no noso caso, a verdade é que empezamos sendo un festival moi pequeniño, pero xa levamos dúas edicións, o mellor, donde se notou bastante a diferencia. Eso escoitei na última, que eu non pude vir, pero sí que escoitei que había moita máis anterior, por Evaristo, xa se suponía que, bueno, por Tropa do Carallo, perdón, que fobía, que fun, se suponía que iba a haber máis xente, pero escoitei que o ano pasado le darades unha boa sorpresa. Por un amigo meu que veu de Coruña, que nunca fora o Parga Rock na vida, vamos. A ver, no, para os que sabemos un pouco de rock, non foi unha sorpresa. É dicir, Ángelos Apátrida, ahora mismo, quero dicir, no tras nacional, pois hai, o había, porque unha xa se desfixo, tres bandas. Sociedade Alcohólica, Ángelos Apátrida e Crisix. De feito, bueno, quizás Sociedade Alcohólica se xa máis coñecida, pero a máis internacional con moita diferencia é a Ángelos Apátrida. Ao final, pois estamos falando de unha das dúas grandes bandas a nivel nacional, e, bueno, parecíanos que iba a arrastrar xente. De feito, vas a concertos delas, con, eu fun a concertos de Ángelos con Slayer, viñan dunha xira con Overkill, o sea, sí, son xente. E despois tiñamos outra baza que eran os The Withers, que son unha banda vasca que non é moi coñecida polo público xeral, pero si sí arrastra moita xente dentro do noso rollo, porque fan unha cousa moi un pouco distinta, igual que outras bandas como Gojira ou bandas internacionales que están separándose un pouco dese rock máis clásico facendo. Pois esperemos que esta non continúe, porque tenes todos bandazas tamén. Si queres, seguimos debullando un pouquiño máis do... Sí, vamos a... Falamos de meu. A seguir. A ver, este ano o festival quizáis máis rockeros que tivemos, hai menos metal que outros anos. Neste plan, siguen as seguintes bandas que vou a decir. A primeira da que vou a falar é Pólvora, que son, bueno, son valencianos. Unha banda na que está... tamén xente moi consagrada, músicos de Ushuaia, 13 Millas, Capitán Boster, bueno, lideradas por Lane Lacey, Manu, que é o cantante de Jolly Joker, tamén o cantante desta banda. Fan eso, un rock bastante, hard rock clásico, en español. Despois, aparte de Pólvora, estará tamén No Conforme, que é unha banda madrileña... Perdón, Vallecana. Como? Vallecana. Bueno, sí, de Vallecas. Non pagamos como de Ponte Areas e... De Vallecas. Bueno, son ahora mesmo están chamados a ser xente que se a cabeza de cartel en moitos festivais, porque están facendo colaboracións con todas as bandas máis reputadas do país. O Drogas, Pulpul, o de Escape, el último que cierre, bueno, teñen un disco con todo con colaboracións con grandes músicos. E bueno, son, eu creo que fan unha cousa digamos, pois moi parecido ao que se está facendo agora en festivais galegos, pois de renome, como poden ser Castañazo, Candeloria. Eso gostei moito, festivais galegos de renome, esos son os festivais galegos de renome, claro que sí. E, por suposto, DJ Martín, nos ponas un poquinho deste grupo, como lo ves? Sí, vou a poñer precisamente un tema que se chama Vallecas, que non sabemos a quen. Saúdos a Radio Vallecas, que algunha vez nos pinchou aquí en Pardiñas e compartimos programas o que gravamos aquí, algúns escoitan en Vallecas, a Radio Irmán, a Radio Libre de Vallecas, Radio Vallecas, irmán desta radio, e pois pues, viaxamos a este lindo barrio desa non tan linda cidade. resistencia obrero y vecinal, aldea irreductible de la lucha social. Orgullo Vallecano, tienen a sorte de bailar no Jimmy Jazz, como acabo de escoitar nesta letra. É un lugar que teño moito cariño, Vallecas. Cando vou a esa gran urbe, sempre teño que parar, dormir e facer vida nese bonito barrio Vila Vallecana. Moi ben, non conforme, xa levamos debullado bastante programa, pero non tendes máis sorpresas. Sí, temos ainda un par de bandas máis. Pero antes, para que non se me esqueza, vou a falar de outro DJ. Neste caso chamase DJ Pánico, un DJ un pouquiño especial, porque... Ese é anónimo tamén ou ese ten cara? Por... No, ese ten cara. A xente que veña pois o verá por ali subíndose encima das cousas, un tío moi característico, bueno, que fai un, aparte de ser un DJ, é un showman. O odias ou che encanta. Moi ben, pois... Estará nos checkline das bandas e máis un ratiño antes ou un ratiño despois. Guai. Isto tenes antes, estará no checkline, é dicir, non tendes probas de sonido. Non, a ver, nos... chegou un momento dentro da nosa programación na que decidimos non ter probas. O tema foi que hai bandas, non sei se pasan outros estilos, pero no rock son un pouquiño, e che empezan a pedir probas de 3 horas, probas de non sei, sí. Bueno, e ao final... E fan ruido toda a tarde nas actividades de crianza, na billarda, ao final xenera unha incomodidade sonora, digamos. Exacto, e decidimos que non queríamos ese tema de a ti si che dou 3 horas e outro lle dou 5 minutos. No, e entonces para todo o mundo igual, empezamos a tomarnos en serio o tema do backline, de alquilarnos o backline e ter nos prácticamente, digamos, o que a banda necesita, non permitir ese tipo de... É un concepto interesante, o de poder disfrutar unha tarde sin probas de son das actividades que hai de tarde, creo que é un acerto por a vosa parte. Sí, a ver. Que nos complica un pouco tamén a vida, pero vale a pena. Bueno, eu creo que todo o mundo ao final está máis contento. Os técnicos, porque levan o traballo de outra forma. Os músicos ao final tamén, porque ao final, hoxendía, con os adelantos que hai, non se necesita tanta prova. Chequear líneas, como moito podes orar medio tema mal. O sea, eso mismo, a primeira parte do tema igual hai un instrumento, unha voz que este por debaixo do que ten que estar, pero rapidamente un técnico profesional o pon a funcionar. Exacto. Ao final o que facemos é ter o mellor máis técnicos, sí, temos máis técnicos que antes, e ao final encareces un pouco a produción, pero creo que se gaña en outras cousas. Moi ben, pois entón ainda nos quedaba un debuxo, claro que tamén poden aprobarse grupos de sonido pola tarde, se son dous ou tres, ainda... pero non sei, grupos, canto levas presentado xa do sábado? Pois do sábado van, sí, van, no, van cinco, non? Sí, un, dous, sí. Vale, e que nos queda o sábado entón? Ben, pois o sábado quedan nos dúas bandas máis, Unha delas é o mesmo, un estilo moi parecido ao que fomos no que fomos falando hasta agora, chamanse Porco Bravo. Son de Euskadi tamén, aínda que con raíces aquí en Galicia. Como nome expresa, non serán de Baracaldo, a quinta provincia galega, sí, e Euskal Herria. Son de Baracaldo, sí. Bueno, teñen un show, un bom directo moi moi potente. Ainda que agora este ano están tocando menos, pero porque bueno, van a preparar, están preparando material novo. Pero bueno, teñen un show moi potente, sobre todo o cantante tamén un showman espectacular, capaz de calquera cousa, o que me decían por aí. Bueno, non é que me dixeran, que o vin graparse periódicos na barriga, sair surfeando por encima do público con bengalas donde a espalda perde o seu bonito nombre, él dice sempre que para él o importante dun festival non é o que cobra nin o que tal, sino o público, o que lle transmite o público. E bueno, é un colega tamén ao final. E despois a outra banda é da casa tamén, do barrio das Flores de Coruña. Chámase Perpetual, ao final é a banda máis potente deste sábado, facendo metal. Son vímolos en directo nun Flores Rock, eu máis un compañero de organización, e ao momento xa pensamos neles como banda para rematar a esta edición do festival. Outro festival con renome, Flores Rock, falaba do Castañazo e demais, o Flores Rock nos últimos anos que penso que está facendo as cousas moi ben, e son as festas do barrio de las Flores. Sí, está. Barrio rockero, por excelencia. Medrando moito. E tamén levan grupos locais, aparte de grupos de renome. Sí, a ver, David, falo moito con él, creo que collero un pouco as nosas. Él me preguntou nun momento que como facíamos, que tal. Eu lle falei do que falaba antes, de traer sempre bandas noveles e, sobre todo, non escatimar esforzo nin tal en producción, porque ao final unha banda que está empezando con un equipo de son bon, pois é unha gran banda. E unha gran banda con un equipo de son malo, soa mal. Entonces, bueno, sí que están facendo as cousas, creo que bastante ben, ainda que, bueno, non ten moito que ver co Palga Rock, é un festival. Xa, distinto, sí, pero bueno, dalle vida ao barrio. Sí, bueno, refírome a que ten unha axuda institucional. Unhos presupostos, sí, que non teñen nada que ver cos nos. Xa, pois moi ben, pois DJ Martín, se si queres poñer a alguna destes dos grupos que nos acabas de nombrar, por non ser un gosto, sí, escoitalo. Vamos a poñer unha de Perpetual, por ser un pouco... porque é un pouco máis distinto a todo o que escuitamos esta obra. Perfecto. Bueno, qué programón que nos tendes preparado no Parga Rock, na octava edición, a primeira fin de semana de setembro. Sempre un gusto coñecer e ver estes grupos que nos trae Martín, o tocallo Óscar e Carlos. É un gustazo, terceiro ano consecutivo. Si seguimos facendo Radio en Pardiñas, que malo sea, será un programa seguro ano tras ano, igual que o de Radio Parga, son as cousas que dá gusto facer radio. E nada, non acabamos un pouco coas presentacións. Hartas gracias, Martín, por esta última do Parga e por facer de DJ Martín aquí en Radio Pardiñas. Xa podes dicir que pinchaches na radio. A mesa non, que levo eu, pero pinchar, pinchaches. E nada, agora podemos abrir xa un tema, o ciclo final, máis de debate, máis de filosofía cultural, digamos. E vos, primeiro vos vou a preguntar os tres, dame igual un poquinho a orden de quen fale, podemos ir ao revés, veña, podemos volver para atrás. Actividades que facedes o resto do ano, máis alá do Parga Rock, ou actividades para complementar o Parga Rock, que facedes como asociación dos callos, non? Non me vai a seguir o nome, asociación cultural dos callos de Parga. Bueno, a ver, nos facemos, bueno, varios eventos durante o ano para... Bueno, todo ten que ver con música ao final. Xeralmente son, pois, estos tardeos que están tanto de moda ou, bueno, solemos invitar a bandas a que toquen eventos nosos. Nosos, bueno, refírome a que a maioria das veces son para recaudar pasta ou para presentar algo ou, bueno. E despois, sí que solíamos facer sempre tamén algunha especie de, bueno, fixamos un homenaxe a Fuxamos Ventos cando no seu momento, ou a Manuel María, tamén unha exposición tivemos, normalmente pegada ás festas de San Roque en Parga. O que pasa é que sí que é certo que este ano, eso facíamos con outras asociacións, como o que dicías ti o outro día, sí, que hai un tecido de asociacións importante aí. Exacto, facíamos con máis ou menos todas as asociacións de Parga xuntas, bueno, se foi perdendo e agora este ano non se fixo. Gustoume eso de cos micros cerrados. No, cos micros cerrados tamén nos comentabas que foron cinco bandas nobeles que levaches este inverno a tocar, creo que dicías outro día ao longo do ano, darlle oportunidade de expresar a súa música, non? Sí, sí, sempre... Eso, normalmente todos os anos facemos tres datas, normalmente, dúas, tres datas. Este ano pasado foron tres, algún ano dúas. En cada data solemos ter normalmente un par de bandas. Moi ben, dándolle vida todo o ano aí a Parga e en Movimenta. Pois en Movimenta. Nos fríos invernos da Terra Chá. Pois como ben comentábamos antes, nosotros ao longo do ano facemos, bueno, diferentes actividades, ben para financiarnos, ben para tamén para dinamizar un pouco todo isto. Entón, a verdade é que este ano, como baixo paraugas do que é o Pozo Mouro, fixemos unha foliada que tamén xa é típica facer esta foliada en maio, que é unha foliada na cal tamén veñen tocar grupiños da zona e tamén se lle dá como un espazo para que toquen así a xente máis pequena, bandas de, bueno, pues de xente que está aprendendo a tocar sobre todo instrumentos tradicionais, bailar, acompáñase cun taller de baile. E despois este ano empezamos tamén a facer as cantarelas, así lle chamamos, que é pola mañá unha ruta para, bueno, pa recoller setas, para recoñecer así un pouco as setas típicas. Que creo que esta non foi guiada por o gran xosé do que falamos xosé, do que falamos no... Correcto, sí. Do Festival de Cine de Roca, non? Sí, estuvo nos botando aí unha man, sí, a verdade. E bueno, despois pois a idea era introducir un pouco o mercadiño de troco, entón pola tarde houve un mercado de troco, cociñamos as setas que comemos e amenizada por un grupo que neste caso pois foi Crece, que son os compañeiros de aí da Coruña. E bueno, unha de Malpica, eh? Unha de Malpica, no pois, non mover os marcos, falábamos antes. Dous de Coruña, unha de Valladolid, un de Coruña e unha de Malpica. Exactamente, pero si sí, parece que viven en Coruña, si, sí, eso é certo. Bueno, ese é como baixo o que comentaba, baixo paraguas do Pozo Mouro. Logo Pozo Mouro pois nútrese mutuamente ca asociación que comentaba antes, Aquilino Iglesias Alvariño, coas cales, bueno, pois compartimos integrantes entre a asociación e o Pozo Mouro, e ca asociación pois xa se fan outro tipo de actividades nas cales pois tamén colabora a xente do Pozo Mouro, pois bueno, pois ven pois unha excursión para coñecer zonas da contorna, taller de, o que sei, depois mobilidade para persoas maiores, risoterapia, non sei, un pouco cursos así un pouco máis diarios de calceta, bueno, algo un pouco que poida dar vida a xente do pobo, verdade. Un gusto escoitalo aí, dadesde asociacións culturais, dadesde unha vida a esta comarca, neste caso, o país, que hai que valorar e dar vos as grazas de verdad. E, bueno, e agora volvemos a ver que a Begonte, que xa teño un lío que a terra xa na cabeza, que pa que volvemos a Begonte, e vos como asociación cultural castiñeiro milenario, creo que Begonte va monde, non realmente, festival en Begonte, pero vos o radio de traballo tamén inclúe. Bueno, esa eterna disputa Begonte-Bamonde. Realmente a asociación pertence ao concello de Begonte e Bamonde é un pobo do concello. Sí. O que pasa que, bueno, históricamente Bamonde é un pobo un pouco máis coñecido que Begonte, está no Camiño de Santiago, bueno, está máis cerca de Guitiriz tamén, e iso tamén influye un pouco. Pero realmente a asociación móvese no concello de Begonte. Vale, en todo o concello. Sí. E que actividades tendes ao longo do ano? Bueno, a verdade é que o festival, digamos que é un pouco a actividade máis visible, pero como asociación creo que temos tamén a obriga de elevar oferta cultural ao concello de Begonte, non solamente co festival, sino ao longo do ano. Temos bastantes inquedanzas en intentar ter unha programación anual bastante completa, casi diría que como mínimo unha actividade cultural ao mes, o cual en Begonte bastante complicado e seguramente haxa concellos, e cando digo concellos refírome ao ente, que non teñan unha programación cultural o mellor tan extensa como a que temos nós como asociación. Temos, por exemplo, este ano tivemos unha charla exposición sobre as máscaras que veu a facer José Manuel Seixas, que é un experto no mundo do entroido rural e das máscaras de Galicia e de Europa. Temos tres foliadas o ano, tres foliadas estacionais. Nas foliadas sempre temos un obradoiro relacionado coa música ou ben co baile tradicional, e despois das foliadas pois tamén temos, este ano tivemos un ciclo de cine con 4 películas dedicadas ás cantareiras, a que este ano as letras galegas estaban dedicadas a elas e a transmisión oral. Programamos 4 películas relacionadas coa música tradicional e 2 delas relacionadas directamente coas cantareiras e a transmisión. Pois a verdade, vemos música, vemos cine, vemos exposición, sí, teatro. Además, Cara dos Eixas é 100% recomendable, o mestre entroideiro. Sí. Eu fixe 5 programas de entroido cando estaba na Radio Encorme e Seixas foi o meu padriño, que me abriu as portas de cada pobo para ir ca gravadora. Si sabe do entroido de Galiza, da India, de Córcega, de Cerdeña, de Bulgaria, de Rumanía e de das máscaras de inverno, vamos, sí, que están presentes en todos lados. Unha pasada. É bonito. Sí. Perdona que te cortara. Si... Nada, por exemplo, tamén temos un ciclo de teatro, cine, foliadas, charlas, exposicións, bueno, unha actividade, queremos que variada, e intentamos que sea o máis variada posible. Pois un gusto escoitarvos, continuamos cun poquinho de música e con esta linda conversa. Como galegos que somos, galegos que seguiremos. somos un poco hecho de durar, porque se suspeta con riqueza y libertad. Miles de banderas, verde, yo blanco, azul, pánico, docente, indio, selva, bizú. Que se roba, no somos un poco hecho de durar, porque se suspeta con riqueza y libertad. Xa se escoitan os berros da liberdade na terra, xa, gracias ás asociacións culturais. Estamos escoitando de fondo este temazo dos Enreira, Érguete, Érguete como pobo, como cultura. Este é un grupo que eu penso que daría o perfil para calquera dos tres, sendo cada un distinto, diverso, variado, pero creo que os Enreira daría o perfil tanto en Parga, Moimenta, ou en Begonte, perdón. A pena que non toquen, non solo vimos unha vez na vida mal pica, pero teño este disco máis que mallado, vamos, en bucle, casi o poño. E eso, este tema nos sirve para decir que isto é o que une. Cada un festival ten unha alma, ten un estilo, vai por un camiño diverso, paralelo, pero distinto. Son, para mí son tres exemplos claros, estiven os tres, son de festivais distintos, ou un a outro, pero a enerxía é a mesma. O traballo voluntario, a dinamización cultural das vosas vilas, o cuidado das crianzas, o cuidado da xente que vamos ao concerto, que estemos cómodas, podemos acampar os tres, tendes acampada gratis, sí, que hai que decirlo, sí, para tendas, furgonetas, tendes actividades para crianzas, para todos os públicos, digamos, nenos, adultos, máis tranquilos, máis golfos, todos son benvidos, non? Un acaba antes, o de Carlos, o Castiñeiro, sí, Milenario, pois pues, soledes, non sei a que horas máis ou menos, pero... Pois sobre 12:30 rematamos o festival, porque iso tamén é algo que é buscado. Uh-huh. Porque, bueno, para outros festivais, Pardiñas ou Pozamora, mellor acaban moi tarde, pero nos, a verdad que ese rollo de público familiar nos pide que os nosos concertos acaben antes. Pues está ben, é decidido por vos, priorizades o día e é unha boa opción. Despois os de Moimenta, como son máis novos, pois son máis golfiños e teño máis corpo para aguantala tamén, é dicir, menos idade. Non, a verdade é que acabamos tarde, pero hai anos facíamos unha reflexión que era os grupos queremos que comecen cedo, porque sí, víamolo falando entre nós como... de pouco sirve que traias un grupo que nos parezca moi interesante se de repente posa tocar ás 5 da mañán e a xente que é de Moimenta, pois como pode ser miña nai que ven que veña ali e que non o vexa. Sí. Porque entonces facemos esa reflexión de que aínda que acabemos tarde, o mellor deixamos como unha parte pois o mellor máis electrónica, non sei como chamarlle, pois sí, máis con outra parte para ese momento máis específico. Claro, máis tardío da noite, non? Como que normalmente os concertos comezan cedo e ás 2 da mañá podes te marchar vendo casi todos os concertos. Vos en Parga con tanto grupo moi cedo non podedes acabar, pero no, pero non te creas, non somos tampouco un festival de acabar demasiado tarde. Vamos a ver, puntualizamos. Decir, os concertos suelen ser cedo tamén. De feito, ainda que somos nós mesmos non somos nada pro grupos tributo, pero sí que levábamos ahora un par de anos acabando con grupos tributo por eso mesmo, porque non ten sentido poñer unha banda que che parece super interesante ás 3 da mañá ou ás 3:30 da mañá. Creo que é mellor que toquen antes, e esa hora, pues bueno, si toca un grupo tributo, pues da igual. E si non un DJ, hasta que a xente quiera alargar. Sí que é certo que o ano pasado creo que acabamos a 7 da mañá, pero había un DJ. Cosas del directo. Que non quero decir que non seña músico, pero bueno. Nos non acabamos antes tampouco, No, seguramente. No, mira, son as 11:20, estamos na radio. No, aquí... Non, é un gusto escoltarvos e compartir esas ilusións e esos soños feitos realidade, que son os pequenos festivais con moito traballo mancomún, moito traballo voluntario. Non é doado, xa falaxe desa introdución dos meses previos de preparación, da importancia da xente que vos apoia. Simplemente decirvos que os micros son vosos, xa, esta é a vosa casa literal, xa é o terceiro ano que estamos aquí xuntas, porque eu tamén é o terceiro ano que estou, e añadide calquer cousa, os micros están abertos. Simplemente, primeiro, darvos as grazas por volver por segunda vez, cada un dun lugar, cada un co seu, tú que xa estás aquí en Guitiriz, botando unha man, outro que está ca seu traballo, outro que anda con traballos importante sobre a nosa lingua, cada un o seu, e estar aquí por segunda vez é un detalle precioso. Entón, simplemente, disfrutade deste podcast cando este grabado, porque fixemos un primer intento moi bonito, pero non o gravamos. E gracias por vir. E isto está aberto, ¿eh? Podemos falar do que queiramos e simplemente era agradecervos o esforzo por estar con nos outro día máis. Bueno, pues eu, desde a miña parte, agradecercho a ti e a Sermolos e a Pardiñas esta oportunidade. É unha forma importantísima de darlle voz a estes festivales pequenos, porque somos pequenos e tamén nos fan a veces hasta pequenos os demais, non? Que non temos as veces a difusión que deberíamos. A veces é máis importante que toque a panorama no pobo de non sei donde e sale no telediario e todos os online e todas as radios. E nestes estes festivais pequenos, pois apenas temos repercusión nos medios, así que desde a nosa asociación, gracias a vos, e bueno, repetimos e eu encantado, non hai problema ningún. E repetimos a data, o sábado despois de Pardiñas, sábado despois de Pardiñas, sempre, cuadre cando cuadre, sábado despois de Pardiñas, aí en a Asociación Castiñeiro Milenario, en Begonte. E nosotros, pois, máis do mesmo, mil grazas por traernos, xa somos como da familia aquí, entre todos, coñecidos, que isto é familiar, de risas, agradecer. Agradecervos o que vos dicía, que moitas grazas por traernos e moitas grazas tamén por levar isto a cabo, por darlle voz a todo o que hai, que a xente, como dicíamos outro día, non ve onde estamos, non ve o traballo que hai, falábamos antes de todo o que hai por detrás, e isto ten horas, isto ten, pois, fallos do directo, que nosotros volvemos aquí, pero vosotros levades corrixindo estes fallos con moitas máis cousas, así que nada, moitas grazas tamén aos compañeiros. Vale, lembrar outra vez as datas do Pozo Mouro, xa como de despedida, sei que é o último fin de agosto, pero... O 23 de agosto... 23 de agosto, perdón. Na praia fluvial de Muimenta. Moito ben, agora isto sí que non me olvido, o primeiro fin de setembro, o Parga Rock, eso teño clarísimo, vamos, como Domingo de Pardiñas, eso vai a misa. O mesmo, sí. Bueno, pois nós tamén, eu o mesmo que os meus compañeiros, darvos as grazas, e tampouco vou repetir o que dixeron eles, porque non ten demasiado sentido. Quería facer un tema a nivel personal, que antes me comentaxes o tema de que poñera música na radio. Eu crieime, entre comillas, unha radio, porque ¿sí? O veciño, por eso me fai moi de ilusión sempre que me chamas para vir aquí. O meu veciño de porta con porta, a casa dos meus pais, pois traballaba en Radio Principal, bueno, primeiro nos 40 principales durante anos, despois en Radio Principal, e meus pais, que estaban bastante ocupados, pois deixábame moitas tardes con ele na radio, cando no verán, e meteu o gusanillo no verán, entre a radio e a súa cadena musical, os seus discos, pois pasei media infancia. E naceu a túa afición ao rock and roll e a boa música? Sí, seguramente. Igual gracias aí ao teu veciño. É un gusto compartir estas anécdotas que xa nos convirten en casi familia. Un gustazo. De verdad, gracias. Micros abertos. Por a miña parte, teño unha cantiga preparada para despedirnos dun grupo que me encante, que xa tocou nalgún festival, que non vou a desvelar, nalgún dos que están aquí. E gracias de corazón. E o ano que ven, aquí nos vemos outra vez. Longa vida aos festivais con alma da terra chá. Armadas de fuxa roca, armadas de fuxa roca.